Omlouvám se, řekl muž hlasem naplněným veškerou bolestí a únavou světa. Je mi to tak líto. Tlustá vrstva námrazy, která pokrývala jeho tělo, vybuchla, když se náhle protáhl a s námahou se postavil na nohy. V jeho šatech i zmrzlém mase se objevily dlouhé trhliny, ale on je ignoroval a všechno svou pozornost upíral na Kim. Jmenuji se Billy Hartman, řekl pomalu. Nikdy jsem tě nechtěl zabít. Nikdy jsem nechtěl zabít nikoho. Bylo to jako noční můra, ze které jsem se nemohl probudit. Dal jsem ti, co jsi chtěl, řekl vlk. O čem jsi snil? Neříkej, že ne. My vždycky nechceme to, o čem se nám zdá, odpověděl Billy. Sny jsou jen sny. Lidé jsou tak komplikovaní, řekl vlk. Nedokážete si ani přiznat pravdu. Vůbec nám nerozumíš, ozval se J.C. Nikdy si nám nerozuměl. Možná jsi skutečnější než my, ale stejně si míní než my. Billy se podíval na vlkovu hlavu, nyní, v posledních okamžicích svého života, jí konečně dokázal vzdorovat. Lhal jsi mi. Využil jsi mě, to je to jediné, k čemu jsi dobrý, odsekl vlk. Billy se od vlka znechuceně odvrátil a smutnýma, zrazenýma očima si prohlížel Kim. Jaké to je být mrtvý? Ty sám si smrti blíž než já, odpověděla Kim nikoliv nevlídně. Já jsem uvízla tady. Měla jsem udělat tolik věcí. A teď je už nikdy neudělám. Já vím, řekl Billy. Je těžké rozhodnout se, co si o tobě mám myslet, řekla Kim. Konečně mohu svému vrahovi přiřadit jméno a obličej. A není v tom žádný rozdíl. Byl jsi vlkem zneužit stejně jako já. Ale ty jsi alespoň měl na výběr. Nemohu ti odpustit. To je v pořádku, řekl Billy. Ani já jsem si neodpustil. J.C. vystoupil dopředu. Chceš to vlkovi nějak vrátit? Přinutit ho zaplatit za to, co udělal tobě, Kim i všem ostatním. Je nějaký způsob, jak to všechno napravit? Zeptal se Billy. Ne, odpověděl J.C. Co se stalo, stalo se a vrátit se to nedá. Ale nabízím ti šanci se vlkovi vzepřít a zachránit svět před tím, co pro něj chystá. Za takovou šanci dám cokoliv, odpověděl Billy. Je jenom jeden způsob, jak to udělat, řekl J.C. Jediná možnost, jak zaplatit všechny dluhy. Oběť. Billy se podíval na vlka a pomalu se usmál. Jak se jeho ústa roztáhla, jeho zmrzlé tváře se roztrhly. To zvládnu. Ne, sám to nedokážeš, namítl J.C. Dej mi ruku, Billy, a pojď se mnou. Umírající muž mu podal ruku a J.C. ji opatrně vzal do své. Zmrzlé maso jej pálilo v dlani, ale nevšímal si toho. Oba muži vykročili k obrovské vlčí hlavě, která na ně varovně zavrčela. Kim se náhle rozběhla vpřed a postavila se mezi J.C. a vlka. Ne. J.C., tohle nesmíš udělat. Nemůžeš. Umřeš a já tady zůstanu sama. Za co se chceš obětovat ty? Jakého hříchu ses dopustil? Miloval jsem mrtvou, odpověděl J.C. a prošel skrze ní. Její mrtvé rty se na okamžik setkaly s jeho ústy v posledním polibku a jejich tváře se prolnuly. Vlk na J.C. a Billy ho zavrčel, ostražitě je pozoroval a skřípal svými velkými kostěnými zuby. J.C. se zadíval přímo do jeho obrovských očí a vlk poprvé zamrkal. Pohled J.C. plál tak jasně, že ho nedokázala vydržet ani velká bestie. Ty, řekl J.C. Ty jsi přitáhl na toto místo lidi, v krvi, hrůze a utrpení, a zabil si je, aby si vytvořil svou tvář. Proměnil si stanici metra ve zlé místo, nakazil si i svou přítomností, ta psychická skvrna nezmizí po celé generace. Vytvořil si tu místo pro sebe. Zničil si dva životy Kim a Billyho, abys vytvořil bránu do svého světa. Přišel si sem, abys nás všechny zničil. Jen proto, že můžeš. Jsi jedna z velkých bestií, nemáš duši, nemáš svědomí a chybí ti byt jen stopa skutečné velikosti. I ten nejmenší z lidí je mnohem větší než ty. Mám pravdu, Billy. Jasně, řekl Billy. Fenris Tenebra je hrozivě zavil a jeho velká hlava znovu vystřelila vpřed. Obří čelisti se otevřely, začaly chňapat po J.C. a Billymu, protože nedokázal snášet, co říkali. Aby je umlčel a potrestal a ublížil jim, protože to bylo to, co vlk dělal. A těsně předtím, než ty čelisti sklaply naposled, Billy vší silou, která ještě zůstala v jeho zmrzlých pažích, odstrčil J.C. takže byl jediný, kdo v nich uvázl, když se sevřeli. Jeho zmrzlé tělo explodovalo v tisíci úlomcích ledu. A jakmile konečně zemřel a odešel, jakmile v něm bylo zničeno ohnisko strašení, vlka už nic nepoutalo s tímto světem. Sám si zničil to jediné, na čem tak usilovně pracoval. Fenris Tenebrae ze sebe vyrazil jediné zavití, divoký, strašlivý, zoufalý zvuk a byl pryč. Jeho hlava tu zůstala, kámen a beton, kost a maso, ale z něho v ní už nebylo nic. Svět byl zachráněn před velkým ničitelem a nikoli v zásluhou Carnackého institutu nebo projektu Crowley, ale jediným malým človíčkem, který měl odvahu. 11. Smrtelní a nesmrtelní nepřátelé. Neskutečné nástupiště se rozpustilo, změnilo se v mlhu a stíny a oni byli zase zpátky na jižním nástupišti, jako kdyby je nikdy neopustili. Všechno bylo zase tiché, klidné a normální. Nejprve J.C. a pak i ostatní se pokradmu prohlédli, jestli mají všechno, kde to má být. Jak si? Ne, prohlásil Štístko rozhodně. Nezeptám se. Protože i kdybych odpověď pochopil a já jsem připraven vsadit kulatou sumičku, že bych ji nepochopil, jsem si docela jistý, že by se mi to nelíbilo. Vidíš. Řekla Melody. Učíš se. Já osobně, kdykoliv se setkám s něčím, čemu nerozumím, řeknu hodně hlasitě kvantum, všichni ostatní hned začnou přikyvovat a jdeme dál. Věda je hodně jako magie. Slova mají moc. Tím chceš říct, že si to celou dobu předstírala. Zeptal se J.C. Melody se už klíbla. Já nikdy nic nepředstírám. Nemusím. Hbitě se přesunula ke svým drahocenným přístrojům, aby je zkontrolovala. Štístko se za ní díval, pak se otočil a podíval se na Kim, která se vznášela nad nástupištěm kus od všech ostatních. Zachytila jeho pohled a něco v jejich očích ho přimělo, aby nedbalým krokem zamířil k ní. Tak, řekla. Je po všem. Vlk je pryč. Metro je zase v pořádku. Ale co teď bude se mnou? Mohl bych ti pomoct. Jít dál, řekl Štístko opatrně. Vykročit vstříc tomu, co přijde pak. A ty víš, co přijde pak? Zeptala se Kim. Ne, určitě ne, připustil Štístko. Ptal jsem se spousty duchů, démonů a bytostí z jiných světů, ale nikdy jsem nedostal odpověď, které by se dalo věřit. Mrtví vždycky sledují jen vlastní zájmy. Ale podívej se na to z té lepší stránky. Nemůže to být tak zlé, ještě nikdo se nevrátil, aby si stěžoval. V tom případě si myslím, že tvou laskavou nabídku raději odmítnu, odpověděla Kim velice rozhodně. Chci zůstat v tomto světě, s J.C. A já chci, aby se zůstala se mnou, řekl J.C. Štístko se na něj zamračil. Už jsem ti říkal, aby ses ke mně tak neplížil. Ale Kim se usmívala na J.C. a on se zase usmíval na ní a mezi nimi se ve vzduchu vznášela všechna láska světa. Štístko si tiše povzdechl. Měl k tomu ještě hodně co říct, třeba že mrtví a živí by se nikdy neměli emocionálně zaplétat, protože to vždycky musí skončit špatně. Ale neudělal to. Protože věděl, že i kdyby řekl cokoliv, stejně by to nemělo žádný význam. Což samozřejmě nezabránilo Melody, aby k ním nepřišla a nepřisadila si. Melody vždycky silně věřila ve vměšování. Zbláznil ses, J.C. Přece nemůžeš žít na hromádce s duchem. Co s ní budeš dělat? Zavřeš ji na půdu, když někdo přijde. Nejste kompatibilní a teď nemluvím o rase, vyznání, barvě pleti nebo horoskopu. Ty jsi z masa a kostí a ona ne. Láska všechno překoná, odpověděl J.C. Láska si vždycky najde cestu, dodala Kim. Odložme na chvíli logiku, řekl Štístko. Mám neodbytný pocit, že tohle se šéfce líbit nebude. Šéfce se nikdy nelíbí nic, co děláme, odsekl J.C. To je fakt, řekl Štístko. Náhle se zašklebil. Už se nemůžu dočkat, až uvidím, jak se tváří, až se tohle dozví. Můžu jí to říct já. Prosím, nech mě, abych jí to řekl. A to je všechno. Zeptala se Melody, která se dívala střídavě na J.C. a Štístka. To je všechno, co k tomu řekneš. Ty mu to vážně schvaluješ. A proč ne? Opáčil Štístko. Už jsme svého času udělali šílenější věci. No ano, ale. O to tu přece nejde. Melody chvíli jen prskala, pak se pokusila mávat rukama, aby zjistila, jestli to pomůže a nakonec to vzdala. Tohle skončí slzami. Já to prostě vím. Nakonec budu mít Kim v bytě a bude mi cedit ektoplazmu na rameno. Ale mějte si, co chcete. Prozatím, oba jste si vedli proti vlkovi velice dobře, řekl J.C. Jsem na vás velice pyšný. Sladkými řečičkami si nás nekoupíš, odfrkla si Melody. J.C. se podíval na štístka. A vidíš, jak dobře sis nakonec vedl bez jediné tabletky. Říkal jsem ti to, jsi mnohem silnější, než si o sobě myslíš. Co ty víš, odtušil štístko. Moje nervy jsou na cucky. Celé dny se pořádně nevyspím. To máš pravdu, řekla Melody. O to se už postarám. Cukrouši. Dobře, řekl štístko. Tak teď začínám mít doopravdy strach. Haha, řekla Melody. A pomalou, vláčnou chůzí zamířila ke svým přístrojům. A co bude s námi? Zeptala se Natascha. Ona a Erik tam stáli bok po boku, v bezpečné vzdálenosti od ostatních. Žádný z nich neměl v ruce zbraň, ale vyzařovalo z nich něco, co evokovalo představu, že tasit nějakou by byla záležitost zlomku vteřiny. Co s vámi má být? Zeptal se J.C. Příměří skončilo, řekla Natascha. Náš společný nepřítel je pryč a s ním i naše společné zájmy. Což znamená, že technicky vzato jsme teď nepřátelé na život a na smrt. Přísahali jsme si navzájem zkázu a takové ty věci. Nemyslím, že mi zůstalo dost energie, abych si hrál na nepřítele na život a na smrt, odpověděl J.C. Co vy? Natasche zacukal koutek úst. Vlastně jsem na tom stejně. Abych mohla být ještě vyčerpanější, musela bych být dvojčata. Vivienne Macabre říkala, připomněl Erik nesměle, že pokud se nevrátíme s hlavou J.C., nemáme se vracet vůbec. Ona takové věci říká vždycky, odpověděla Natascha. Pomohli jsme zachránit svět před velkým vlkem. To je přece mnohem důležitější než meziorganizační krveprolévání. Nemám pravdu. Vlastně ne, řekl Erik. My přece do zachraňování světa neděláme. Spíš naopak, řekl bych. Ano, ale výhradně za našich podmínek, řekla Natascha. Vivienne Macabre říkala. Vivienne Macabre mi může vylízat prdel. No tomu říkám nápad. Zajásal Erik. Můžu se dívat. Můžu si to natočit. Natascha se napřáhla k facce a Erik prozíravě couvl. Děti, děti, řekl J.C. Je tady ještě několik věcí, které bychom měli probrat, než se naše cesty rozdělí a pokud možno navždy. Co třeba? Není možné, aby se velká bestie jako Fenris Tenebrae nabourala do našeho světa tak snadno, aniž by jí z naší strany někdo pomohl, řekl J.C. Někdo to musel připravit, vážně oslabit stěny mezi světy. Projekt Crowley, řekla Melody, aniž vzhlédla od přístrojů. Museli to být oni. My jsme to nebyli, ohradila se Natascha. O něčem tak velkém bych věděla. Opravdu. Opáčil Erik. Nikdo z nás nemůže s jistotou prohlásit, že ví o všem, co naši páni a vládci podnikají. Jsme pouzí polní agenti. Jestli nějaký člověk nebo organizace uzavírá smlouvy se silami zvnějšku a ani jedna z našich organizací o tom nic neví, řekl štístko zasmušile, pak mohu oficiálně prohlásit, že jsme až po uši v hajzlu. I kdyby naši páni a vládci něco věděli, myslíš, že by nám to řekli? Opáčila Natascha. Tohle je něco, o čem bychom měli všichni přemýšlet. Ale teď bychom už měli Erik a já skutečně jít, miláčkové. Spousta věcí, se kterými si musíme promluvit, a lidí, které je třeba udělat. Práce, práce a zase práce. Sbohem, zlatíčka. Doufám, že tohle si už nikdy nezopakujeme. Natascha Changová křepče odkráčela a Erik Grossman odspěchal za ní. J.C. a jeho lidé se za nimi dívali, dokud jim úplně nezmizeli z dohledu. Teprve pak si oddechli. Myslím, že konkurenční boj se teď rozhoří ještě divočeji, řekl štístko. Jestli je tu skutečně nějaké velké tajemství, které čeká, až ho někdo odhalí, ten, kdo se k němu dostane dřív, získá před tím druhým obrovskou výhodu. S tím, ať siláme hlavu šéfka, odpověděla Melody. Mně tolik neplatí, abych si s tím namáhala mozek. Ale my máme jasnou výhodu, ozval se J.C. Teď máme v týmu ducha. Každý přece ví, že mrtví vidí spoustu věcí, které před živými zůstávají skryté. Což znamená, teď je mnohem větší šance, že to budeme my, kdo zjistí, co se doopravdy děje. Ano, řekla Kim. Šance pro ducha. Šance s velkým CH. J.C. a Kim odkráčeli a usilovně se přitom snažili, aby šli ruku v ruce. Štístka a Melody nechali, aby zbalili zařízení. Jestliže jsem celá z ektoplazmy a dokážu měnit vzhled, jak se mi zlíbí, řekla Kim zamyšleně, mohla bych změnit víc než jenom svoje šaty. Takže, J.C., co ty na to? Líbilo by se ti, kdybych měla o moc větší kozičky. Velikost není všechno, odpověděl J.C. vážně. Na druhé straně, dokážeš uniformu zdravotní sestřičky.